sol temperat purus et subtilis novo mundo reserat faciem aprilis ad amorem properat animus eris et iocundis interat Deus pueri. Tanta novitas in solemni vere, et viris auctoritas iubet nos caudere, via sprebet solitas et in tuo vere, fides est et probitas tuum retinere. Fidem meam nota, de corde totaliter et ex mente tota, sum presentialiter absens in remota, quis quis amat taliter vos.